Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 27 lipca, minęła szósta. Porana, serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał ustawy wprowadzające zmiany w sądach. Szef PiS-u mówił, że jest wiele pomysłów na to, żeby sądy działały sprawniej. Śledczy podejrzewają podpalenie i stawiają zarzuty po pożarze nielegalnego składowiska rozpuszczalników w Jakubowie na Dolnym Śląsku. Upały niepokoją brytyjskich polityków. Najnowszy raport dowodzi, że kraj nie jest przygotowany na zmiany klimatyczne. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Nowelizacja zakłada m.in. zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Będzie w niej brało udział nie jak dotąd 110, a 80 sędziów. Sejm uchwalił te zmiany tydzień temu. Senat przyjął je bez poprawek w nocy z wtorku na środę. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przekonuje, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Ustawa obiektywnie nie ma też przyczyn takich, dla których można byłoby rozważać w tym wypadku weto, a z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że to jest efekt też określonych działań, które służą reformie wymiaru sprawiedliwości. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powtórzył w telewizji publicznej, że reforma sądownictwa jest konieczna i ma na celu przebudowę państwa w taki sposób, aby służyło obywatelom. Jeździłem po Polsce przez całe lata bardzo intensywnie i na każdym spotkaniu, jeżeli tylko mówiłem o reformie, to wybuchała owacja. Były takie dwie sprawy, które doprowadzały do owacji, to znaczy sprawa emerytur, powrotu do dawnego wieku emerytalnego i właśnie sprawa reformy sądów. Jarosław Kaczyński dodał, że reforma wymiaru sprawiedliwości, jeśli zostanie doprowadzona do końca, usprawni działanie sądów i jak dodał, jest na to wiele pomysłów. A wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i przed sądami m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach czy Wrocławiu protestowali przeciwnicy zmian w sądownictwie. Jest wniosek o areszt i są zarzuty dla mężczyzny zatrzymanego po pożarze nielegalnego składowiska rozpuszczalników w Jakubowie na Dolnym Śląsku. Janusz G. ma odpowiadać za spowodowanie zagrożenia życia i mienia. Pożar pojawił się na składowisku we wtorek. Palił się obszar o powierzchni około 2 hektarów. Lidia Tkaczyszyn z prokuratury okręgowej w Legnicy. Prokurator przedstawił Januszowi G. zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru i rozprzestrzeniania się substancji trujących i duszących. Według śledczych istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną pożaru było podpalenie. Miejscowe władze mówią, że sprawa nielegalnego wysypiska kilka razy trafiała do prokuratury, ale nikomu nie postawiono zarzutów. 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego do Sejmu trafi projekt zakładający ochronę mogił powstańców. To jest reakcja na informację, że niektóre groby mogą być likwidowane. Powodem jest na przykład to, że nie są płacone rachunki, mówi wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski. A często tak bywa, że po prostu nie ma rodziny. To wiem z własnych doświadczeń, że przypadki rodzinne, takie niektóre groby, no po prostu nie ma się już kto tym zajmować. Prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego Rafał Szczepański mówi, że zgodnie z ustawą obowiązek opieki nad powstańczymi mogiłami spoczywałby na państwie. Wszystkie groby powstańców powinny być objęte nie dorozumianą, ale prawną opieką państwa, które dba o to, żeby te groby istniały i dba, żeby stan tych grobów był przyzwoity. Prezes IPN-u miałby stworzyć bazę miejsc spoczynku powstańców i wydawać decyzję o zakazie likwidacji grobu. Z 2 do 3 lat zwiększyłaby się też kara za znieważenie grobu powstańca. Wielka Brytania nie jest przygotowana na nadchodzące fale upałów, alarmują politycy na wyspach. Eksperci prognozują, że coraz goręcej będzie w wielu rejonach świata, także w Europie. Brytyjska Komisja Nadzoru Środowiskowego ocenia, że jeśli kraj nie dostosuje do zmian klimatycznych swoich przepisów i infrastruktury, rocznie w wyniku upałów mogą umierać 1000 ludzi. Tematem zajął się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Autorzy opublikowanego właśnie raportu alarmują. Dane sugerują, że podobne fale gorąca staną się normą. Normą, która doprowadzić może do przedwczesnej śmierci tysięcy ludzi. Szczególnie, że brytyjskie społeczeństwo się starzeje, a architektura wielu miast na wyspach pogarsza sytuację. Grube stare mury z jednej strony, a z drugiej nowa architektura z oknami od podłogi aż po sufit. Musimy w fundamentalny sposób przemyśleć nasze miasta na nowo, by przystosowane były do wyższych temperatur. Mówi BBC posłanka Mary Cree, jedna z autorek raportu. Rozwiązania? Więcej zieleni w mieście. mieście, nowe normy budowlane, m.in. lepiej konserwujące wodę, do tego kontrole szpitali. A zalecenia dla pracodawców? Poluzowanie zasad dotyczących stroju i zgoda na bardziej elastyczne godziny pracy. Wreszcie inwestycje w drogi, bo dziś ledwie połowa jest zaprojektowana tak, by wytrzymywać wysokie temperatury. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy informacją o sukcesie polskiej sztafety Cross Baltic Challenge, pierwszej na świecie, która przepłynęła wpław Bałtyk. Pokonanie prawie 170 km z Polski do Szwecji zajęło 2 dni, 7 godzin i 34 minuty. W sztafecie wzięły udział 3 kobiety i 3 mężczyzn. Każdy uczestnik płynął godzinę, potem następowała zmiana. Asekurował ich jacht motorowy. I to wszystko teraz wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Tam też przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 26 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, w Kotlinie Kłodzkiej na Podhalu do 30 na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Załóżmy, że to wesoły utwór. Pan Adam z Jarosławia, swoją drogą to może być dobry utwór dla niego, pozdrawia cały trójkowy zespół, zaczyna trening, ma do pokonania 20 km biegu. Liczy jak co piątek na zastrzyk trójkowej energii. No, bardzo się staramy i ten radosny utwór przed chwilą to była próbka tej energii, którą wstrzykujemy przez fale radiowe. A teraz będzie o czymś, co no, być może dotyczy sporą grupę naszych słuchaczy. Kuba Witkowski zastanowił się, czy warto szefa w pracy zaprosić do znajomych na Facebooku. No i jak to się miesza facebookowe życie prywatne z zawodowym? Czy pan na którymś z portali społecznościowych w gronie swoich znajomych ma swojego szefa? Nie. Ja nie mam. Niech pani się przyzna, ma pani szefa albo szefową w znajomych? Nie, mam kilku kolegów i koleżanek z pracy, ale przełożonych bezpośrednich to nie. Warto rozdzielić czas pracy od czasu prywatnego, wolnego i nie mieszać tego. A są tacy, którzy na to nie patrzą? Są takie osoby, natomiast to jest ich wybór, prawda? To się zdarza faktycznie. Barbara Stawarz, medioznawca i ekspert do spraw marketingu z agencji Happy Content. Ale to jest też taka specyfika firm, gdzie często pracują rówieśnicy, gdzie ci szefowie też są, no powiedzmy, młodzi i jest to takie pokolenie też bardzo społecznościowe. Powiedziałabym, że jest to specyfika też większości firm w branży nowych technologii. Byliśmy ciekawi, jak polscy pracownicy podchodzą do tego, żeby na przykład mieć swojego szefa w znajomych na Facebooku. Katarzyna Merska z firmy Gumtree Polska. I okazało się, że tylko 1/4 tak naprawdę nie ma z tym większego problemu. 3/4 Polaków jednak nie podchodzi do tego tak bezproblemowo. Wyobraźmy sobie, że pana szef wysyła panu zaproszenie do grona znajomych na Facebooku. I co pan robi? Ja mogę spokojnie przyjąć szefa, tym bardziej, że ja nie wiadomo, czego tam nie umieszczam, tak? Dostał pan zaproszenie i pan nie przyjął? Nie przyjąłem. Jako szef, no to powinno być na takiej stopie raczej niekoleżeńskiej. Tam, gdzie w firmach są takie mniej oficjalne te relacje, to na pewno serwisy społecznościowe dzisiaj służą do tego, żeby te relacje podtrzymywać. To są takie proste mechanizmy. Na przykład jedziemy na wakacje, pokazujemy swoją pasję, później jest taki temat do zagajenia w przysłowiowej windzie, kto czym się zajmuje, czyli jest trochę tego życia prywatnego w życiu zawodowym. Utrzymywanie relacji prywatnych poza pracą jest coraz częstszym zjawiskiem. 43% pracodawców przyznaje, że wiedza o życiu prywatnym i o tym, co tak naprawdę, jakie problemy trapią ich pracowników, ma wpływ na ich decyzje menedżerskie. Jeżeli chodzi o Facebooka, to korzystam z niego tak naprawdę w gronie dobrych znajomych. Tylko. Tak. Szef przełożony może podglądać, co my tam robimy w tym czasie wolnym. Może to wykorzystać przeciwko nam. Patrzy na nas przez pryzmat tego życia prywatnego, ale filtruje to na życie zawodowe. Jeżeli ktoś dużo udostępnia i żyje, powiedzmy, tymi mediami społecznościowymi, to łatwo można określić preferencje polityczne chociażby takiej osoby. Trzeba się z tym liczyć, że ktoś może mieć takie życzenie, nasz pracodawca, żebyśmy na przykład na konkretne tematy polityczne się nie wypowiadali. Mimo, że jest to na przykład nasz profil prywatny, czy to jest Twitter, czy to jest Facebook. Często pracodawcy dzisiaj wymagają, żeby podkreślić to, że opinie wyrażane na danym profilu są opiniami prywatnymi, nie są to opinie firmy. Znamy już sprawy, gdzie ktoś coś opublikował na przykład na LinkedInie, gdzie był podpisany stanowiskiem i nazwą firmy i zrobił się z tego bardzo duży kryzys wizerunkowy. Zależy kto jak prowadzi Facebooka, bo są osoby, które wrzucają wszystko, począwszy od porannej kanapki, a są osoby na przykład takie jak ja, które korzystają tak bardziej, jeżeli już to w prywatnych wiadomościach, wymieniamy się jakimiś informacjami, albo po prostu traktuję go jako takiego źródło różnych newsów. Więc naprawdę bardzo zależy od sposobu korzystania. Słuchając tego, myślałem nad, jak to kiedyś było, wyższością jednego nad drugim i wymyśliłem sobie taką maksymę. Facebook Facebookiem, a radio radiem. pan Remek z Żyrardowa trochę się obraził, że nie wspomniałem o jego 21 kilometrach przebiegniętych, ale mam nadzieję, że już mu przeszło. Tell me why. And why do these teardrops fall? My darling, when you don't call, because I love you, that's why. And every time we meet, because I love you, that's why. Szósta 30, czyli inaczej mówiąc pół do siódmej, czyli jeszcze inaczej mówiąc pora na skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. Za 10 miesięcy Polacy wybiorą europosłów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Okres wyborczy jest od 23 maja do 26 maja, ponieważ zgodnie z naszymi przepisami jest to dzień wolny od pracy, to będzie 26 maja. Wybory do Europarlamentu zarządza prezydent. Nowa konstytucja jest potrzebna, przekonuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zdaniem gościa telewizyjnych Wiadomości prędzej czy później pojawi się odpowiednia większość konstytucyjna. Pan prezydent ma rację, no jest potrzebna nowa konstytucja, bo konstrukcje tej konstytucji są naprawdę często no, bardzo niedobre. Dzisiaj nie ma na to szans, ale niemniej trzeba o to zabiegać i przekonywać do tego społeczeństwo. Przekonywać społeczeństwo, bo może przyjdzie taki czas, w którym ta siła polityczna, która będzie potrafiła przedstawić społeczeństwu jakiś dobry projekt konstytucji, będzie mogła uzyskać no, bardzo daleko idące poparcie. W czwartek Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Prezes PiS powiedział, że o takim wyniku głosowania zdecydował proponowany termin 10-11 listopada, który kolidował z obchodami Święta Niepodległości. Prokuratura w Pucku wszczęła śledztwo w sprawie skażenia wody w gminie Kosakowo. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes jednego z lokalnych stowarzyszeń. Jak zeznał podczas przesłuchania, widział beczkowóz, który miał zrzucać nieczystości i łączy ten fakt ze skażeniem wody. Stwierdzono je 2 tygodnie temu w Kosakowie, Dębogórzu i Pierwoszynie. Z badań puckiego sanepidu wynika, że były w niej między innymi bakterie coli. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy grad. Patrzę w okno trójkowe. Na razie nic nie zwiastuje burzy, bezchmurne niebo, słońce. No ale to dopiero początek dnia. Temperatura maksymalna. Zakopane 26, Suwałki 27, Gdańsk, Białystok, Rzeszów 28, w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, to nie koniec tej listy, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu 29, Szczecin, Zielona Góra 30, w Bydgoszczy najcieplej 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zbiorą się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. O przygotowaniach do koncertu będziemy mówić w niedzielnej audycji Muzyczne Rozmowy między 6 a 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no? Lany wosk w Kulfona się ułożył, więc do końca już tylko 6 dni. Co ty mówisz, Barbara? Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielkie ceny Media Expert. Zwykła promocja to za mało? To teraz w Biedronce będzie wielka, wielka promocja na artykuły przemysłowe. Kup co najmniej 2 produkty, a otrzymasz aż 30% rabatu. Rabat naliczany jest od ceny na etykiecie. Maksymalna wartość rabatu to 100 zł. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Regulamin i lista produktów objętych promocją na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie. Promocje. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałam tylko przypomnieć, żeby wodę może zwierzakom wystawiać i żeby te psy, które w budach mieszkają, chociaż na chwilę do domu może przeszły, żeby w takim upale nie były. Ja zwierzaki kocham i dlatego mi to tak na sercu leży. Rozumiem tę troskę, podzielam i dlatego pani telefon umieściliśmy na antenie. Godzina taka, że jest wcześnie, ale gramy pięknie. of mine. I picked you out, I thought you were right. You kept me crying day and night. I got up, you had left. All my crying is in the past. No more sorrows, no tears and pain. I tried hard to be your man. I have cried my last tear. No more, my dear, 'cause I've ran out of tears for you. Chciałem powiedzieć panu redaktorowi Wojciechowi Manowi, że puszczane przez niego utwory mają niesamowicie dużą amplitudę emocjonalną. Od wielkiej euforii i radości poprzez swoistą melancholię wręcz, co jest bardzo niebezpieczne na autostradzie, bo właśnie od tej euforii do wręcz po prostu małego zasypiania, więc niech się redaktor zreflektuje, co będzie puszczał. Wszystkiego dobrego w ten dzień piątkowy. I wszystkiego dobrego wzajemnie, no ale ja nie mogę inaczej, bo ja mam osobowość dynamiczno-romantyczną. No i cóż ja poradzę na to? Postaram się, żeby było na autostradzie trochę żywiej za chwilę. A teraz kolorowa prasa, bo państwo jak zawsze się dopominają o trochę informacji z tego pięknego, barwnego świata celebrytów i innych. No więc mamy tak. Beata Kozidra jak zawsze musi postawić na swoim. No to dobra wiadomość jest. Dobra, szczególnie dla Beaty. Teraz mamy informację, która może niektórych zadziwić. A właśnie pytanie. Po co Katarzyna Cichopek chce trenować sztuki walki? No właśnie ja też nie wiem. Czy to jest wynik sytuacji domowej czy zawodowej, czy może wewnętrznej potrzeby, żeby kogoś... No, nie wiem, nie będę wnikał. Pytanie pozostanie na razie bez odpowiedzi. Patrzmy dalej. Mamy tematy wakacyjne. Nie oddam Kukizowi 700... A nie, to nie, to nie. Pomyliło mi się. I tu mamy wakacyjne jeszcze. Ja nie wiem, czy to jest bardzo ważna wiadomość. Felicjańska w raju na turystów. Jest fotografia, ale taka trochę niewyraźna. I wakacyjnie jeszcze mamy ostrzeżenie. Sinice w Zalewie Zegrzyńskim, ale jest ta informacja wklejona w zdjęcie kąpiącej się w kostiumie wodnym pani Kalczyńskiej, która, jak napisano, gwiazda TVN, ona jest gwiazdą TVN, ta pani, nie boi się Bałtyku. Albo te sinice z Bałtyku już przeszły do Zalewu Zegrzyńskiego, albo pani Kalczyńska jest silniejsza niż sinice. Ze zdjęcia wynika, że jest silniejsza niż sinice. Biorąc pod uwagę to, co się wyrabia z pogodą, trudno się dziwić, że Darek Pieruch zadał doktorowi Andrzejowi Kruszewiczowi pytanie o to, co się dzieje w zoo w czasie upałów. Zrobiło się bardzo ciepło, albo nawet upalnie. Termometry pokazują prawie 30, albo nawet ponad 30 stopni. Co robią zwierzęta w zoo? Czy wolą przebywać w cieniu, czy przeciwnie, wolą zażywać kąpieli słonecznych? Nikt nie lubi słońca w takiej ilości. Nikt nie lubi takiego ciepła, ani takiego upału. I to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Wszystkie organizmy na kuli ziemskiej lepiej znoszą temperatury niskie niż temperatury wysokie. Łatwiej nam jest ciało ogrzać niż ochłodzić. I to jest ogólna zasada, jeżeli chodzi o dziką przyrodę. Tak to niestety na kuli ziemskiej działa, że jest dużo stref chłodu, a mało tych stref gorąca i tego gorąca się unika. Co robią zwierzęta? Nawet te z sawanny afrykańskiej, które no, mogłyby sobie poradzić ewentualnie z chłodzeniem po wybiegu w czasie południa i w słońcu, to jednak wolą cień, wolą odpoczynek, wolą siestę. Nie mówiąc o lwach czy tygrysach, które w ogóle na słońce nie wychodzą. Czasem z rana na te pierwsze promienie słońca, kiedy wieczór od nas był chłodny, no to rano warto wyjść i się wygrzać. Ale ogólnie, tak jak obserwuje zwierzęta i w zoo, i na świecie dzikie, to nikt nie lubi ostrego słońca i nikt nie lubi upałów. Papugi, zdawałoby się, dzieci słońca, one w ogóle chowają się w cień, one w ogóle nie chcą wychodzić na słońce. Nawet gatunki australijskie, które pochodzą z sawany, jak mogą, to chowają się do cienia. I tu się rodzą problemy, dlatego że przychodzą zwiedzający albo piszą maile, że byli i co? Niedźwiedź schowany, lew schowany, antylopy gdzieś leżą i gdzieś się nie ruszają. No jest upał, 30 stopni. No jakby ludzie chodzą, bo muszą, bo zapłacili za bilet, więc chcą wszystko zobaczyć i oblecieć cały ogród. Natomiast te zwierzęta nie muszą. Więc skoro nie muszą, to nie chodzą, sobie leżą, mają siestę, ale pod wieczór zaczyna się taki okres aktywności, kiedy zaczyna się taki wieczorny chłodek, to tutaj wyraźnie widać ożywienie, wtedy więcej głosów słychać w ogrodzie. Także zdecydowanie upałów nie lubi nikt. A które najbardziej tych upałów nie lubią? Najbardziej to oczywiście niedźwiedzie polarne, no nawet do wody nie wchodzą w takie upalne dni. Mają pomieszczenie klimatyzowane, gdzie jest plus 20 maksimum i tam mają też takie miejsca trochę bardziej chłodne, więc one tam sobie są w środku. Kiedy jest wiosna i jesień i ta woda nie jest tak ciepła, to one bardzo chętnie pływają. Natomiast teraz w ogóle do tej wody to one z rana trochę, czasem pod wieczór, w ciągu dnia, kiedy ta woda ma taki kożuch ciepły na powierzchni, nie lubią wchodzić, więc z całą pewnością niedźwiedzie polarne nie lubią takich upałów. Foki, które są obok, to samo. Wołki piżmowe, które są też niedaleko, zdecydowanie nie. Leżą sobie w błotku. Nosorożec pancerny, zdawałoby się zwierzę z tropików. Figę z makiem, cień i błotko. I żadnego słońca, żadnych wygłupów na słońcu. Ma prysznic, musi go nauczyć się uruchamiać. Już się nauczył. Jest czujnikiem ruchu. Jak on tam podchodzi, to wtedy ma prysznic z ciepłej wody. Trochę za ciepłej niestety, bo się rury nagrzewają słońcu, więc tam zrobiliśmy takie zacienienie. Więc nawet nosorożec pancerny słońca nie lubi. Słonie to samo. Wolą wodę. Nie będą chodzić po upale. Oczywiście trochę pochodzą. Jak tu staną jeść, to przyjdą. Ale jak mają wybór, to wolą cień i basen z wodą. Nosorożec pancerny nie lubi upału. No to chyba każde dziecko wie. Say we were friends. We both rode the highways on the song. So I'm writing this one here in memory of him. 'Cause the king of Alabama has gone home. He was a man among men. The old school cat had a great big heart. A laid-back mind, let you hold his guitar. If he broke his string, if he thought he looked country, ought to heard him sing. From Alabama, across the Rio Grande, he beat the blacktop down with a five-piece band. Not because he loved it, he did that too. But he did it, man, 'cause that's what he was born to do. Well, some people calculate moves. He never had a thing to prove. He just let the wind take gone home.